1. V dokonale strukturované a uspořádané společnosti civilizovaných světů se nepředpokládalo, že by se ještě lidé mohli něčeho bát, snad to dokonce zakazoval nějaký zákon. Evidentně už nebylo čeho se bát. A člověku, který si ve společnosti tohoto typu byl vědom skutečné pošetilosti takového sebouspokojení, mohlo projít prakticky všechno. Lázeňská planeta Tonovach byla standardním světem ve standardizované společnosti. Pláže zlatého písku omývané teplou perlivou vodou a kus dál od oceánu řada výškových luxusních hotelů obklopených exotickou tropickou flórou a obsahujících všechny rekreační vymoženosti, jaké si kdo mohl přát, od tradičního plavání, rybaření, hazardních her, tance a podobných zábav až po ty nejexotičtější stroje, vymyšlené v mechanizované společnosti pro poskytování tělesné rozkoše. V konfederaci, kde byly všechny základní manuální úkony plně komputerizovány a kde lidé vykonávali své povolání jen proto, že jejich vládci limitovali svoje absolutní technologické možnosti tak, aby svým podřízeným dali něco na práci, byl zábavní průmysl velkým biznisem. Genetické a sociální inženýrství už samozřejmě dosáhlo naprosto vrcholné úrovně. Lidé nevypadali všichni stejně. Experimenty prokázaly, že naprostá uniformita vyvolává v identicky vyhlížejících lidech ztrátu sebeúcty a nutí je vyhledávat ty nejbizarnější metody, kterými by nějak ukázali svoji originalitu. Odchylky se ovšem udržovaly ve stanovených mezích. Z tělesného hlediska byli všichni lidé nádherní, muži jednotně štíhlí, elegantní, svalnatí a pohlední ženy s fantastickými postavami a překrásnými rysy. Příslušníci obou pohlaví měli obvykle stejnou výšku, něco kolem 180 cm a standardní do bronzova opálenou pleť. Někdejší rasové a etnické znaky se smísily v jednotný průměr bez jakýchkoliv extrémů. Jejich rodinou byl stát, ona všemocná konfederace, která ovládala nějakých 7642 světů, rozložených po více než 1/3 galaxie, tvořené mléčnou dráhou, světy samotné byly také tyranizovány, aby se co možná nejvíc podobaly jeden druhému. Lékařská věda dospěla tak daleko, že většinu problémů, které lidstvo sužovaly, bylo možno snadno napravit, odstranit nebo vyléčit. Každý jedinec měl možnost zůstat mladý a krásný až do doby, kdy ve věku blížícím se 100 let rychle a bezbolestně zemřel. Děti byly na civilizovaných světech neznámým jevem. Všechno, co s nimi nějak souviselo, obstarávali technici, kteří udržovali počet obyvatel neustále na stejné úrovni. Děti se rodily v konfederačních laboratořích a vyrůstaly v konfederačních skupinových rodinách, v nichž byly pečlivě sledovány, vychovávány a kontrolovány, takže přemýšleli tak, jak si konfederace přála a chovali se také tak, jak konfederace chtěla. Žádoucí sklony mohly být geneticky naprogramovány a každé dítě pak dále vyrůstalo se vším, co bylo nezbytné, aby se mohlo stát tím, koho konfederace potřebovala, vědcem, technikem, umělcem, hercem nebo třeba vojákem. Všichni lidé si pochopitelně nebyli rovni, k životu na civilizovaných světech však byla potřebná pouze průměrná inteligence a genialitu vyžadovala jen specializovaná povolání. Navíc by se mohlo stát, že příliš inteligentní lidé by se začali nudit nebo pochybovat o hodnotách a způsobu života civilizovaných světů. Občas se samozřejmě vyskytly i nějaké odchylky, těch však bylo jen málo a objevovaly se jen zřídka, v zásadě byla společnost civilizovaných světů tou nejrovnostářtější společností, v jaké kdy lidstvo žilo. Mimo oficiální strukturu konfederace byla nalezena místa, kam se takové zjevné anomálie odesílaly. A pro případ těch několika, kteří byli odhaleni příliš pozdě, byla zřízena malá specializovaná skupina tzv. Atentátníků, kteří tato schnilá jablka vyhledávali a potenciální hrozbu eliminovali. Za civilizovanými světy existovaly i další planety, hraničářské světy, kde dosud nic standardizováno nebylo. Nejlepší konfederační analýzy od samého počátku předpovídaly, že společnost takového typu, která byla zavedena na civilizovaných světech, vyvolá stagnaci, ztrátu tvůrčích schopností a iniciativy, což bude znamenat konec inovací a rozvoje lidské rasy a dříve nebo později povede v důsledku vnitřního rozkladu k její zkáze. Aby se tomu všemu zabránilo, nepatrnému procentu lidstva bylo povoleno pokračovat v rozšiřování vnějších hranic, objevovat a dobývat nové světy a žít v primitivnějších podmínkách. Lidé na hraničářských světech, kteří se dosud starým a osvědčeným způsobem rodili jako následek náhodných genetických kombinací, se jeden od druhého stále ještě velice lišili. Nepodléhali přísné kontrole, protože konfederace se jim tam venku rozhodně nijak nesnažila usnadnit život. Strádání, deprivace, dravá konkurence a agresivita, to všechno stimulovalo inovace a zároveň bylo pro lidstvo bezpečnostním ventilem. Uvedený systém fungoval už 9 století, protože nezbýval nikdo, kdo by se mohl konfederaci postavit, žádné mimozemské rasy, které by nebylo možno lehce zotročit nebo vyhladit, žádné soupeřící říše, které by člověka a jeho vlastní impérium ohrožovaly. Až do nynějška. Až do dne, kdy se objevila noční můra, před jejíž možnou existencí teoretikové varovali. Do dne, kdy se vyskytl nepřítel, který tak dokonale využil egoistického sebou spokojení konfederace, že dokázal proniknout prakticky na libovolné její místo. Bytová architektka Junar HS-137 o ničem z toho nevěděla. Byla pouze jedním z mnoha produktů civilizovaných světů, osobou, jejíž pracovní náplní bylo scházet se s občany, kteří chtěli změnit vnější vzhled svého obydlí. S takovými lidmi se potom posadila, prodiskutovala s nimi požadavky na nové prostorové uspořádání bytu, nahrála si je a jejich psychologické profily do svých počítačů a nakonec vypracovala nový a odlišný návrh, který jejím klientům vyhovoval. Jak naznačovalo její jméno, byla k této práci od mládí vedena a protože konfederace se nedopouštěla mnoha omylů, měla ji ráda a vůbec si nedovedla představit, že by mohla být něčím jiným. Na lázeňskou planetu Tonovách zajela, aby se alespoň na týden zrekreovala, protože věděla, že potom bude mít nějakou dobu na pilno. Čekal na ní nejnáročnější úkol celé její dosavadní kariéry, přeprojektování dětského rodinného střediska na Kuru, které se od výchovy strojních inženýrů přeorientovávalo na výchovu botaniků, jichž měl být podle prognoz konfederačních počítačů přibližně za 20 let nedostatek. Vnitřní architektonické řešení bylo pro profesně zaměřená rodinná střediska neobyčejně důležité, takže se už na řešení tohoto problému těšila a hřálo ji vědomí, že byla poctěna takovou důvěrou. Na příští dovolenou si ovšem měla pořádně dlouho počkat. Byla si zaplavat ve zlatém tonovachském příboji a teď jen ležela na písku a odpočívala. Když se konečně cítila dostatečně uvolněně a osvěženě, zamířila zpět do svého luxusního apartma, kde se chtěla osprchovat, dát si něco k jídlu a zamyslet se nad tím, co podnikne večer. Když dorazila do pokoje, v rychlosti se umyla a objednala si telefonicky večeři, rozhodla se, že alespoň dnes večer si dopřeje nějakou opravdovou pochoutku. Zatímco čekala, až jí jídlo přinesou, vyťukávala si různé modely oblečení na případně pojmenované módní konzole, zařízení, které obsahovalo přes 3 miliony kompletních oděvních prvků, z nichž bylo možno vytvářet individuálně navržené šaty. Stejně jako většina lidí v rekreačních střediscích se Juna přes den nošením šatů neobtěžovala, na večer však chtěla něco úžasného, lichotivého a přitom neformálního. Při společenských příležitostech byla ráda středem pozornosti a toho se v situaci, kdy všichni vypadali skvěle, dalo dosáhnout pouze oblečením. Dokončila výběr, jehož hlavní složkou byly přiléhavé večerní šaty z lesklé, smaragdově zelené látky a navolila příslušný kód. Věděla, že během půl hodiny bude oblečení vyrobeno a objeví se v její šatní dodávkové přihrádce. Zazvonil bzučák u dveří a Juna zavolala dále. Ve dveřích se objevil muž, oblečený kompletně v bílém, který nesl přikrytý zlatý podnos. V rekreačních střediscích dosud jako určitý anachronismus pracoval lidský personál, který měl zdůrazňovat jejich luxusní atmosféru. Muži a ženy v sektoru služeb milovali svoji práci a ani za nic by nebyli ochotni dělat něco jiného. Muž vešel do pokoje, aniž by byť na okamžik pohlédl na její nahou postavu, na chviličku podnos odložil na stůl, pak ho znovu oběma rukama zdvihl a aktivoval malé spínače na obou jeho stranách. Juna zaslechla krátké zabzučení a ze dna podnosu se vysunuly tenké silné podpěry. Muž obratně stiskl tlačítko, jehož existence byla jeho služebním tajemstvím, a podnos se v okamžiku proměnil v centrální prvek elegantního moderního jídelního stolu. Potom zdvihl poklop a Juna zalapala po dechu a usmála se, když spatřila, jaké lahůdky se pod ním skrývají. Přestože příprava jídel byla do značné míry robotizována, šéfkuchaři patřili k umělcům se špičkovými tvůrčími schopnostmi, kteří neustále vymýšleli nové variace lahůdkových pokrmů, dohlíželi na zpracování určitých jejich částí a dokonce se vlastnoručně účastnili jejich úpravy. Nejlepší hotely a rekreační objekty podávaly opravdové potraviny, nesyntetické náhražky a nápodoby, běžné pro každodenní život. Juna ochutnala první chod, jakoby očarovaně se usmála a kývnutím naznačila číšníkovi, že všechno je prostě báječné. Odpověděl také úsměvem, uklonil se, pak se otočil a odešel. Když se po víc než půl hodině vrátil, ležela v bezvědomí na pohovce. Přistoupil k ní, přesvědčil se, v jakém se nachází stavu, zamyšleně pokývl, pak znovu vyšel z pokoje a objevil se s velkým prádelním vozíkem. Zdvihl její bezvládné nahé tělo, uložil je na vozík a přikryl několika kusy ložního prádla. Rozhlédl se po místnosti, spatřil rozsvícenou módní konzolu, přešel k ní a stiskl tlačítko zrušit. Potom zamířil k hlavnímu ovládacímu panelu, na němž zmáčkl tlačítko s nápisem Úklid pokoje, které se rozsvítilo. Uspokojen vytlačil lehce vozík zasunovacími dveřmi a zamířil širokou chodbou ke vchodu pro personál. Probouzela se jen pomalu a otupěle, bez sebemenšího ponětí, co se jí přihodilo. Poslední, na co si vzpomínala, bylo, že si právě pochutnávala na tom báječném jídle, když se náhle začala cítit neuvěřitelně unaveně a malátně. Napadlo ji, jestli trochu příliš nepřepínala síly, a položila se na okamžik na pohovku, aby se vzpamatovala, a teď, z ničeho nic, byla. Kde? Byla to jakási indiferentní plastiková místnost, velice stísněná, osvětlená zářením vycházejícím ze stěn i ze stropu a vybavená pouze malým jednoduchým kavalcem, na kterém ležela. Jedna část stěny se lehce zatetelila a Juna se zvědavě, ale díky své naivitě beze strachu, zadívala na muže, který vešel dovnitř. Oči se jí překvapeně rozšířily při pohledu na jeho zavalitou postavu a primitivní oděv a zejména na jeho dlouhé kudrnaté vlasy a rozježené vousy, obojí prokvetlé šedinami. Bylo jí jasné, že rozhodně nepochází z civilizovaných světů a byla by ráda věděla, co se to pro boha stalo. Začala se zdvihat z kavalce, muž jí však gestem naznačil, aby zůstala ležet. Jen se uvolněte, vybídl ji hlasem tichým a drsným, přitom však jaksi klinicky nezúčastněným, podobným hlasu lékaře. Jste bytová architektka Junar HS137, nemám pravdu. Přikývla a její zvědavost dál stoupla. Muž také kývl, spíš sám pro sebe než jejím směrem. V pořádku, v tom případě jste ta pravá. Ta pravá k čemu? Vyjela na něj a cítila se už mnohem líp. Kdo jste? A kde jsem se to ocitla? Jmenuji se Hurl Bogen, i když to vám samozřejmě nic neříká. A pokud chcete vědět, kde jste se ocitla, jste na kosmické stanici na Vardenově Diamantu. Posadila se a zamyšleně svraštila obočí. Na Vardenově Diamantu. Není to nějaká trestanecká kolonie nebo něco takového pro obyvatele hraničářských světů. Už klíbil se. Dalo by se to tak říct. A v tom případě taky víte, co jsem zač. Upřeně na něj hleděla. Jak jsem se sem dostala? Unesli jsme vás, vysvětloval suše. Asi by vás překvapilo, kdybyste věděla, jak šikovné je mít agenta v odborovém svazu zaměstnanců rekreačních středisek. Dřív nebo později každý do nějakého rekreačního střediska zajede. Dali jsme vám do jídla uspávací prostředek a náš agent vás propašoval ven na čekající loď, která vás dopravila z planety sem. Už tady jste skoro celý den. Proti své vůli se zasmála. Tohle je nějaká hra, kterou tam v lázních organizují, co? Něco jako akční film, ve kterém hrají hosté. Ve skutečném životě se přece něco takového nestává. Bogenův úšklebek se ještě rozšířil. Ale ano, to víte, že stává. Dbáme jenom na to, aby se to mezi lidmi zrovna moc nerozkřiklo a i když se o tom někdy dozví konfederace, ta se taky postará o to, abyste se o tom v životě nedozvěděli. Nemá cenu všechny spanikařit. Ale proč? To je dobrá otázka, připustil. Podívejte se na to takhle. Vardenovy planety jsou báječným vězením, protože když se tam jednou ocitnete, nakazíte se jakousi chorobou, se kterou se mimo jejich soustavu nedá žít. Když ji opustíte, zemřete. Tahle choroba změní i vás. Nejste už pak tak docela člověk. A teď zvažte, že jsou sem posíláni jen ti nejlepší z nejhorších. Ostatní se prostě zlikvidují, vypláchne se jim mozek nebo něco takového. Máme tady tudíž 4 planety plné vězňů, kteří lidstvo nijak zvlášť nemilují, protože už sami nejsou v pravém slova smyslu lidmi. Představte si, že se o existenci lidí čirou náhodou dozví nějaká mimozemská rasa, které je jasné, že spolu, totiž oni a lidé, nikdy nebudou vycházet. Lidé ale ještě nevědí, že se tady tihle mimozemšťané objevili. Sledujete, co vám říkám, přikývla, i když to všechno pořád ještě nebrala vážně. Snažila se vzpomenout, jestli si náhodou nějaký takovýhle zážitkový program neobjednávala, pak to ale vzdala. Pokud to udělala, stejně by nepoznala, že to, co se s ní děje, je součástí takového programu. Tak tedy dobře, tihle mimozemšťané se potřebují o lidech dozvědět co možná nejvíc dřív, než bude jejich existence objevena. Nemůžou to dělat přímo, protože se od lidí příliš liší a konfederace je příliš sešněrovaná na to, aby si mezi lidmi mohli vypěstovat svoje agenty. Co tedy udělají? Dozvědí se o Vardenově diamantu, navážou s námi kontakt a tak říkajíc si nás najmou, abychom za ně jejich špinavou práci udělali sami. Jsme pro něco takového ze všech nejlepší a je docela možné, že někdy v budoucnosti se nám to bohatě vyplatí. Třeba se dokonce zbavíme tohohle Vardenova prokletí. Už vám to dochází. Budeme-li na chvilku předpokládat, že tomu všemu věřím, což samozřejmě není pravda, odpověděla, jakou roli v tom hraju já. Sám jste zrovna řekl, že nikdo z vašich lidí nemůže svoje domovské planety opustit. A k čemu byste asi potřebovali bytovou architektku? Proč ne nějakého generála nebo bezpečnostního technika? Ale prosím vás, takové lidi máme samozřejmě taky. Máte ovšem pravdu, nemůžeme opustit svoje planety, alespoň zatím ještě ne. Můžu vám ale říct, že naši přátelé mají taky určitou velice zajímavou technologii. Za chviličku uvidíte jednoho z jejich robotů. Vypadá tak lidsky, že z toho člověku naskakuje husí kůže. Ten číšník, co vás dostal, byl taky robot. Dokonalá náhrada člověka, který kdysi to místo zastával. Roboti, odfrkla posměšně. Ti by moc dlouho nikoho vodit za nos nedokázali. Ví o nich příliš mnoho lidí. Bogen se znovu ušklíbl. To jistě, pokud by byli prostě naprogramováni a bez dalšího poslání do akce. Jenže to tak není. V těch jejich mizerných malých mozečcích bude okopírovaná každá vaše vzpomínka, každý váš osobnostní rys, všechno, co se vám líbí a nelíbí, každá pozitivní i negativní myšlenka, která vás kdy napadla. Budou stejní jako vy, zároveň se ale budou řídit našimi příkazy a budou schopni přemýšlet a kalkulovat rychlostí mnoho tisíckrát vyšší než vy nebo já. Někdy mi nahánějí strach, protože by se v nás mohli přeměnit a úplně nás nahradit. Ještě štěstí, že jejich tvůrcům o něco takového nejde. Poprvé za celou tu dobu začala pociťovat opravdovou nervozitu. Nejen, že byla tahle hra nesmírně reálná, s tím by počítala, byla ale pasivní, užvaněná a nepodobala se žádnému akčnímu filmu, jaký by si člověk představoval. Jenže ta druhá možnost, že jde doopravdy o realitu, byla tak děsivá, že o ní raději ani nechtěla přemýšlet. Takže říkáte, že můžete nahradit lidi dokonalými roboty, vypravila ze sebe. A k čemu potřebujete zrovna bytovou architektku? Jeden z našich úřednických agentů narazil před několika týdny na vaše jméno v běžném přehledu uzavíraných smluv. Vzpomeňte si, Junior Hae, že vaším příštím úkolem je renovace továrny na děti. Jestli se nepletu, chtějí to tam přeprogramovat na výchovu malých botaniků místo strojních inženýrů. A teď uvažte, co se stane, když budeme moci přidat trochu přeprogramování navíc, zatímco vy to tam budete předělávat. Otřásla se hrůzou. Na scénář filmového hororu to bylo příliš příšerné. A teď, pokračoval Bogen, můžeme začít. V okamžiku, kdy jste se ocitla na Vardenově diamantu, jste byla infikována. Dostala jste mnohonásobek potřebné dávky čisté nákazy. Jste prosycená kerberskou variantou Vardenova bacilu. Bude to chvíli trvat, než si jeho přítomnost uvědomíte, pár dnů nebo ještě déle, už je ale ve vás a zabydluje se v každé buňce vašeho těla. Dveře se znovu zatetelily a do místnosti vstoupila žena, očividně obyvatelka civilizovaných světů, žena, která jí připadala víc než jen matně povědomá, přestože se zdála být toporná, strnulá, téměř jako mrtvola. Bogen se otočil, ukázal na příchozí a pak se znovu obrátil k ní. Poznáváte ji, zírala na ní a poprvé se jí zmocnil skutečný strach. To jsem já, vydechla. Její druhé já vstáhlo ruku a železným stiskem ji vytáhlo na nohy. Síla v té jedné paži přesahovala schopnosti jakéhokoliv normálního člověka. Robotická Junarha E uchopila svoji lidskou kopii za ruce a jednou vlastní rukou ji držela jako ve svěráku, zatímco druhou paží ji pevně objímala kolem pasu. Bolest byla příliš velká, aby to mohla být pouhá hra. Něco takového by si rozhodně neobjednala. Mikerbeřané, ozval se tiše Bogen, si totiž umíme vyměňovat mysl.